hartstikke droog. Maar hier hoor je ook de hele tijd regen. En dan hebben we alleen... Ik hoor weer een auto. Zullen we onze ogen nog eens dicht doen? Oké. Okay. Oké, okay, gaat-ie. Ian ook. Waarom jij niet? Ik doe het mee. Ik moet het opnemen. En jullie twee? Ja, ik doe dus zeker mijn ogen dicht. Ja. Rika ook. Ja. Ja, wij doen het ook. Ik kijk. Kijk maar. Ik kijk maar. Ik zie alles, ik zie jou. Oh. Ja. Ik hoor eigenlijk bijna alleen maar regen. Maar ik hoorde net ook en iemand... En auto's. Ik hoorde ook auto's en ik hoorde nog iets. Iemand praten en ik hoorde ook nog iets met een dienblad, leek wel. Ik hoor een brommer. Een dienblad?